से अखियां ना दिन गुजरे ना कटे रतियां दीदार को तरसे अखियां ना दिन गुजरे ना कटे रतियां झलक दिखला जा झलक दिखला जा झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार आ जा जा जा जा जा एक बार आ जा जा जा जा जा एक बार आ जा जा जा जा जा से अखियां ना दिन गुजरे ना कटे रतियां झलक दिखला जा